Ciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim pierwsze delikatne jeszcze informacje z Ministerstwa Zdrowia na temat zniesienia obowiązku zakładania maseczek. Komórkowa sieć 5G działa już na Politechnice Łódzkiej. To szansa dla gospodarki, mówią przedstawiciele rządu. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiada postępowanie przeciwko Republice Federalnej Niemiec za uchybienia w zobowiązaniach państwa członkowskiego. Szczegóły już za chwilę. Zniesienie nakazu noszenia maseczek w przestrzeni publicznej w niektórych regionach rozważa Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o miejsca, w których zakażeń jest najmniej. Możemy o tym myśleć najwcześniej za tydzień, mówi wiceminister Sławomir Gadowski. Robimy pewną analizę. No i myślę, że w ciągu może tygodnia, może dwóch zaproponujemy taki model związany z noszeniem maseczek. Rzeczywiście być może wyłączający pewne regiony, powiaty, województwa z tego obowiązku w przestrzeni raczej otwartej. No, raczej nie mówimy o tym, żeby zrezygnować z tego obowiązku w przestrzeniach zamkniętych. Spośród 265 stwierdzonych teraz przypadków koronawirusa, 209 odnotowano w województwie śląskim. Kolejne etapy odmrażania gospodarki to trudne decyzje, przy których trzeba ważyć bezpieczeństwo Polaków i sytuację gospodarczą, powiedział wicepremier i minister kultury. Od poniedziałku będzie można skorzystać z usług fryzjera czy pójść do restauracji. Jednak nadal będą obowiązywały odpowiednie przepisy sanitarne. Od ich przestrzegania będzie zależało, czy kolejny etap odmrażania nie spowoduje zwiększonej liczby zachorowań, dodał Piotr Gliński. Oczywiście, że jest obawa i dlatego jeszcze raz apelujemy o to, żeby przestrzegać reguły sanitarne. Ale z drugiej strony jest oczekiwanie społeczne na to, żeby jednak pewne rygory poluzować. A po drugie, no my musimy jednak dbać o polską gospodarkę. Bez podtrzymania gospodarki wpadniemy w następne tarapaty. Między innymi także osłabimy naszą służbę zdrowia. Od przebiegu epidemii po odmrażaniu kolejnych dziedzin życia społecznego będzie zależało m.in. otwarcie kin i teatrów. Wicepremier dodał, że na razie nie można podać nawet przybliżonej daty takiej decyzji. Nowoczesna sieć komórkowa 5G jest szansą dla polskiej gospodarki, mówią przedstawiciele rządu. Sieć uruchomiono właśnie na Politechnice Łódzkiej. To pierwszy w Polsce tego typu hub innowacji cyfrowej, który wpisuje się w ogólnoeuropejską sieć. Będą w nim testowane rozwiązania dla inteligentnego miasta i inteligentnych budynków, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Rozwiązania cyfrowe, rozwiązania techniczne, rozwiązania 5G to szybszy internet, szybszy transfer danych, to większe, nowe, bardziej nowoczesne usługi cyfrowe. Zdajemy sobie sprawę, że w czasie pandemii, w czasie kiedy wiele sektorów usług produkcyjnych zostało wyłączonych, nowe technologie, technologie cyfrowe były i są odpowiedzią na to, jak nie wyłączyć całkowicie gospodarki. Rozwiązania testowane w hubie będą mogły być wykorzystywane zarówno przez studentów, jak i biznes. Projekt powstał z inicjatywy i funduszy Ministerstwa Rozwoju. Prawo Unii Europejskiej nie może być stosowane bez żadnych ograniczeń, powiedział sędzia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego Peter Michel Huber. Inny sędzia tego Trybunału, Hans-Hugo Klein, stwierdził, że Unia nie jest państwem i musi stosować je do traktatów. Hans-Hugo Klein przypomniał w Rheinische Post, że nadal obowiązują traktaty, które podpisują poszczególne państwa członkowskie. Europejski Trybunał oraz wielu niemieckich polityków ma złudzenie, że Unia Europejska jest czym miała być wcześniej, czyli państwem, powiedział Klein i zaraz dodał, że żadnym państwem nie jest. Inny sędzia, Peter Michael Huber, powiedział, że prawo Unii nie ma absolutnego pierwszeństwa przed systemami prawnymi państw członkowskich. Założenie szefowej Komisji Europejskiej, że prawo europejskie zawsze i bez ograniczeń obowiązuje wszędzie, jest błędne, powiedział Huber w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Trybunał Federalny jest w Niemczech krytykowany za kwestionowanie pierwszeństwa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie skupowania obligacji państwowych przez Europejski Bank Centralny. Szefowa komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała postępowanie przeciwko Republice Federalnej za uchybienia w zobowiązaniach państwa członkowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, padać może na południu i północy kraju, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach w Rzeszowie 10 stopni, w Gdańsku i Katowicach 12, w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 14. W Tatrach wiatr z prędkością do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu Trzeciego.

dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego A teraz drugiej płyty, która ma nieoficjalny podtytuł Filmowa. Filmowa dlatego, że większość, a w zasadzie wszystkie nagrania nawiązują albo do konkretnych filmów, albo ogólnie do tej dziedziny sztuki. Przemek Myszor opowiadał, że wówczas pasjami oglądali wszyscy w zespole filmy, głównie z lat 60. i 70., ale nie tylko. I ten pomysł narodził się dość spontanicznie. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Przyjaciół mój, wielki przyjaciel. kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Powtórzę po raz kolejny. Trudno uwierzyć, że to już 20 parę lat. Minęła 13.16. Myślę, że gdyby kiedyś zrobić plebiscyt wszechczasów na trójkową parę mieszaną, to ta para miałaby ogromne szanse na wygraną. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek ogłasza koniec wszystkiego. Prawdopodobnie nie będzie niczego. Możliwe, że dopadł go kryzys egzystencjalny albo przeszedł w tryb egzystencji kryzysowej, podobnie jak my wszyscy. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 219. Dosyć tego dobrego, panie Elizo. Koniec i kropka. Koniec czego dobrego? Wszystkiego. Życia mam dosyć, panie Elizo. O, w pana wieku? Wszystko jeszcze przed panem. No, może nie zupełnie wszystko. No, ale w każdym razie jeszcze bardzo, bardzo wiele. A poza tym, pan przecież dobrze wie, że ja pana jak zawsze, a może nawet ostatnio bardziej niż zawsze, kocham, panie Sułku jedyny. Cicho. A pan ma ten zasłużony luksus, że od tylu lat może pan się ode mnie odpędzać jak od przysłowiowej muchy i nawet włos panu z głowy nie spadnie. No, nie wszyscy mężczyźni mają tak dobrze jak pan. Przeważnie muszą się liczyć mniej lub bardziej ze zdaniem kobiety, z którą zamieszkują. Muszą być dla niej co najmniej uprzejmi. I ja już nie mówię, że przeważnie są zobowiązywani do łożenia na daną kobietę i to niejednokrotnie poważnych sum. A pan... Pan nie ma nic i nie miał pan nigdy wobec mnie najmniejszych nawet obowiązków. Przeciwnie, to ja pana co tu ukrywać utrzymuję, żywię, opieram, ubieram i jeszcze jakby tego było mało, daję panu niebagatelne kieszonkowe. No, nie wstyd panu grymasić? Nie, i tak się zabiję. Ojej, co, a głodny pan może? Trochę tak, ale nie o to chodzi, słowo honoru, psiakre. Nie o to chodzi, nie o to chodzi, nie no, o to. No długo pan tak będzie to w kółko powtarzał? Tak, nie o to chodzi. No wiem, a o co chodzi? Nie mogę pani powiedzieć. No to niech pan nie mówi, mnie nie zależy. Nie jest pani ciekawa, dlaczego chce się zabić? Jestem, ale bez przesady. Nie mam zamiaru się panu podlizywać, żeby pan łaskawie mi w końcu po długich targach powiedział. To nie powiem. No to nie. Nie powiem. No to nie. Nie mówić? No i jak pan chce. Cicho. No dobrze, może być cicho. To nie musi być aż tak bardzo cicho. No, jaki pan łaskawy, no coś podobnego. Ciężko mi na duszy, oj, ciężko. No widzę. Gdybym się tym z kimś podzielił, to byłoby lżej. No na pewno. Ale z kim się mam niby podzielić? No, może z Maruchą, co? Nie, to z Maruchą nie ma sensu. On nie zwraca na nikogo uwagi. Nawet się mówi, Marucha nie słucha. A rzeczywiście, no to może z Typisem. Nigdy w życiu! No nie musi się pan tak wydzierać. Pomyślałam o Typisie, bo to w końcu najbliższy pana kolega. Już nie. Ach tak, poprztykaliście się? Nawet nie to. Ale to, o co chodzi, jest właśnie z nim bynajmniej związane. Ten mój problem. Nie wiedziałam. Wiem. Coś ze szkołą? No, można i tak powiedzieć. Domyślam się, o co chodzi. Ten problem pojawia się co roku o tej porze. Zna pan? Nie. Znowu? Mówi się trudno. No cóż, trzeba pomyśleć, czy w przyszłym roku jest w ogóle sens posyłać pana do szkoły. No pewnie, że nie ma sensu. No to najwyżej nie będzie pan chodził do szkoły. Wielkie rzeczy. Ile to osób nie chodzi do szkoły? Będzie pan siedział w domu i tyle. O, nawet lepiej. Ja się cieszę, panie sługu kochany. No, ulżyła panu? Nic, a nic. Dlaczego? Bo to w ogóle to nie o to chodzi, to i nie o to chodzi. Ma pani gdzieś może jakąś bezbolesną truciznę? Nie mam żadnej. Naprawdę? Naprawdę. To może ostrym nożem, co? Jak pani myśli? No nie wiem. Dobra, powieszę się. Mamy sznurek? Ale cienki. Urwie się pan i tylko się pan potłucze. Powiem pani wszystko. Dobrze. Ona na mnie nawet nie spojrzy. Jaka ona? Bożenka. Bożenka? Bożenka. Ach, to ta. Zgadza się. To ta cholerna wiosna. Dokładnie. Maj. Bzy zakwitły gdzie niegdzie. Jak najbardziej. I pachną. Wącha pan? Wącham. Niesamowite. Przecież pan wącha tylko zupę albo kiełbasę. A teraz i bez. Na dodatek. Bożenka. O, z 8C. Ma 17 lat. To chyba repetowała. No, to kilka razy, zgadza się. Niezdolna. Niezdolna. Ale chyba nie do nauki. No nie. Nawet na pana nie spojrzy, tak? Tak. A pan się, panie sułku jedyny, wziął i zakochał, tak? I teraz pan cierpi, tak? Za przeproszeniem. Tak! A kogo pan tak niby przeprasza? Nie, no panią. Mnie? Za co? Nie wiem. To ja panu powiem. Dobrze. Pan mnie przeprasza za te wspólnie spędzone lata. Za to, że nigdy pan nie spojrzał na mnie inaczej jak na, czy ja wiem, koleżankę. Ja, albo kolegę. Niech pan lepiej będzie cicho. Dobrze, ale dlaczego ona na mnie nawet nie spojrzy? A na kogo patrzy? Na Typisa. Aha. Tu jest pies pogrzebany. Na Typisa. Pana koleżkę. Aha. Jesteście rywalami. Aha. Ładna? Przepiękna. Blondynka, brunetka? Ruda. Jak ma włosy. A nie ma? Nie ma. Jak to, wyłysiała? Nie. Zgoliła. Teraz taka bynajmniej moda. Łysa dziewczyna, gratuluję. No właśnie o to chodzi. Że na razie nie ma czego. No prawda. Co robić? I to ja mam panu teraz doradzać? A co? Przecież wiecy PiS. A krajowego Maruchę Guzik to wszystko obchodzi. Las go obchodzi i on go obchodzi. Tak to wygląda. Jestem taki samotny i nieszczęśliwy, panie Elizo. I jeszcze raz, panie Elizo, moja dobrodziejku, tak, dobrodziejku. No dobrze, zajmę się tym, tak. Zwłaszcza, że jak widzę, nie mam praktycznie innego wyjścia. Oj, to dobrze, co robić, słowo honoru. Musi jej pan... czymś zaimponować. Ale czym? Różnych rzeczy już próbowałem. Jakich? Robiłem z gumy balona i przekłuwałem szpilką. I nic. Plułem przez szparę w zębach na 4 metry z hakiem. 0 rezultatu. Nawet się nie obejrzała. Próbowałem nawet mojego popisowego numeru. Wiem. Przekręcał pan głowę dookoła szyi. Bardzo tego nie lubię. I też nic? Twarda z niej sztuka, a Cypis... A właśnie, co Cypis? Wziął ją po prostu za rękę i odprowadził na pośpieszny, do Anina. Nawet nie miałknęła, tylko poszła. Kiedy na to patrzyłem, zrobiło mi się niedobrze. I dostałem gorączki. Wczoraj, prawda? Tak. Zauważyłam... Ja tylko nie wiedziałam, że to od miłości. A to od miłości. Ojej, coś panu doradzę. Bardzo dziękuję. Powinien pan jakoś inaczej zwrócić na siebie jej uwagę. Powinien pan zrobić coś, co by jej zaimponowało. Wiem, tylko co? To bardzo proste. Ogolę panu głowę na 0 i już. Co? No na 0. Będzie pan łysy, panie Suku kochany, jak kolano. Cicho. Tylko nie łysy. A jak będzie padał deszcz? Nie, słowo honoru, cicho, niech się Bożenka wypcha i niech spada. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha zapuścił baczki i odgrzał sobie flaczki ze słoika, czego raczej starał się unikać. Do usłyszenia. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Z spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Barbara Krasówna i Jerzy Wasowski. Minęła 13.30. Dawno zapomniany, a moim zdaniem niesłusznie, zespół Rexop. 13.33. Przed nami dwa utwory z koncertu Herbert 3.0, który już u nas się dziś pojawił dwukrotnie. To teraz będzie po raz trzeci. Płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiet róż. Justyna Święs i dwie krople Herberta. Przy naszym telefonie sekretarz zarządu Stowarzyszenia Ostoat, pan Wincenty Krawczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Bardzo piękna inicjatywa stowarzyszenia, o której mam nadzieję pan nam w szczegółach opowie. Bardzo dodam konkretna, która ma na celu przeciwdziałanie, no jakby to ująć, temu, że jak grom z jasnego nieba w zasadzie z dnia na dzień sytuacja artystów stała się, delikatnie mówiąc, bardzo trudna. No, to w ogóle trudno opisać, zresztą poświęcono temu już dużo czasu w przestrzeni publicznej. Wiemy wszyscy, że to najsłabsze ogniwo pewnego rodzaju obrotu w kulturze, w tym jak pisze się, produkuje się muzykę, nagrywa się ją, a później się ją rozpowszechnia, no to artysta jest na końcu jak gdyby tego łańcucha i poświęcając czas na granie koncertów, na występowanie przed żywą publicznością, stracił tę możliwość rzeczywiście z dnia na dzień i to są skutki dramatyczne. Dlatego Przepraszam, wejdę w słowo, bo wydaje mi się, że jakby w powszechnej świadomości jest to, że nie ma koncertów. Te, które są online, teraz powszechne, no to jest działalność zupełnie innego typu. I tak jak mówię, w powszechnej świadomości jest to, że nie ma koncertów, ale artyści zarabiają, osiągają dochody także w zupełnie inny sposób i zamknięcie w zasadzie całej przestrzeni publicznej, takiej, w której ich muzyka jest wykorzystywana, to jest często rzecz niezauważalna tak wprost, prawda? Koncerty to oczywista historia, a już tantiemy troszkę mniej. Tantiemy troszkę mniej, dlatego że tantiemy to jest pochodna pracy z mikrofonem. To my zarządzamy prawami do utrwalonych artystycznych wykonań, prawda? Moglibyśmy długo dyskutować o tym matriksie internetowym, o tym, że koncerty z kanapy wypełniły, czy zastąpiły te codzienne kanały właśnie kontaktu z publicznością na żywo. Też mamy na ten temat zdanie takie analitycznie dystansujące się to od takiej powszechności zamieszczania wszystkiego na tym jarmarku światowym, jakim są te największe portale, których nazwy nie będę wymieniał, ale no jest to rzeczywistość przedziwna. Tantiemy oczywiście to jest pochodna eksploatacji, korzystania z artystycznych wykonań wśród nadawców, także na przykład w odtworzeniach publicznych, znaczy w tej przestrzeni, gdzie idąc do restauracji, czy do fryzjera, czy do, nie wiem, galerii handlowej, słyszymy wszędzie muzykę to jest zasadnicza rola organizacji, którą reprezentuje STOAP. Jesteśmy jedynym w tej chwili w Polsce inkasentem na prawach pokrewnych. Obok ZAIKS-u pobieramy opłaty za tego rodzaju korzystanie z muzyki. To też jest przyczyna bólu głowy, dlatego że ze zrozumiałych, koniecznych względów w czasie lockdownu, w czasie wyłączenia działalności większości przedsiębiorców, my zawieszamy oczywiście te opłaty, ten obowiązek, dlatego szacujemy, że tegoroczne obroty będą nieco niższe. Z drugiej strony natomiast mamy taką solidarnościową pomoc między innymi nadawców, za co już dzisiaj raz na antenie Polskiej Radia dziękowałem, ale szczególnie Trójce chciałbym podziękować za takie modelowanie ramówki, które pozwala na wyrównanie nieco tych strat poprzez większą ilość krajowego polskiego repertuaru. Fundusz socjalny to jest bardzo konkretna nazwa i konkretny rodzaj pomocy, bo bardzo często te rzeczy są dla przeciętnego odbiorcy mniej rozpoznawalne, mniej łatwe do zauważenia, na czym to wszystko polega. Fundusz socjalny to jest konkret. Fundusz socjalny to jest pomysł, to jest konieczność, to jest nasze zobowiązanie wobec naszych członków, wobec artystów. Reprezentujemy ich w Polsce około 10 tysięcy, na całym świecie to są już setki tysięcy, prawda, artystów, którzy nam przekazują uprawnienia na podstawie wzajemnych umów, ale ten obowiązek wewnątrz kraju w tej sytuacji, kiedy te możliwości socjalne zostały radykalnie ograniczone, pracowaliśmy nad tym od zasadzie początku tego wyłączenia światła w kulturze. Powołaliśmy specjalny zespół kryzysowy w naszym biurze i w związku z tym, że ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, która weszła w 2018 roku w życie, daje nieco większe możliwości destynowania środków, które zgromadziły organizacje zbiorowego zarządzania na właśnie cele socjalne między innymi, pozwoliło nam wygospodarować kwotę, która w tej chwili się domyka, w tym sensie, że poprosiliśmy o wyrażenie opinii nasze zebranie delegatów, tak zwane, czyli najwyższy organ stanowiący w STOART. Właściwie jesteśmy już przed godziną, przed podjęciem decyzji, bo tam zostały ostatnie jeszcze wypowiedzi, ale wszyscy oczywiście przez aklamację, jak sądzę, te decyzje zaakceptują i będziemy na dniach, przepraszam za wyrażenie, mogli ten fundusz uruchomić na poziomie, nie chciałbym mówić konkretnej kwoty, ale ona będzie komplementarna z mniej więcej poziomem pomocy, który twórcy, artyści i cały świat kultury mógł otrzymywać na wniosek, kierując swoją prośbę do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No więc dla artystów, wykonawców staramy się tę kwotę podwoić. Dotyczy wszystkich członków STOART oraz wszystkich, którzy powierzyli nam swoje prawa w zarządzie ochrony, więc niekoniecznie muszą być członkami, natomiast są dysponentami tych praw jako osoby fizyczne i powierzyły nam je w sensie worldwide, to znaczy bez ograniczeń terytorialnych. Rozumiem, że najlepiej po wszystkie szczegóły udać się po prostu na stronę internetową startu. Tak, tak, oczywiście. No mamy, przepraszam, brzydko powiem, feedback, a po polsku reakcję, odzew na naszym profilu facebookowym, taki, który przerósł wszelkie nasze oczekiwania. Bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Staramy się je rozumieć, ale wiemy, że uruchomienie takich środków było naszym obowiązkiem wobec wszystkich naszych członków, egalitarnie. W tej sytuacji kryzysowej myślę, że mogliśmy zrobić najlepsze, co można. Pan Wincenty Krawczyk, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Stoart. Raz jeszcze wszystkich artystów, którzy słyszą w tej chwili to, o czym rozmawiamy, odsyłamy na stronę internetową Stowarzyszenia. Tam wszystkie szczegóły funduszu socjalnego uruchomionego przez Stoart. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Pozdrawiam wszystkich. Kłaniamy się. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają sam znałem słonia, który zakochał się w koliwrze. Chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie właśnie słoniem Herberta w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego i burzliwej interpretacji orkiestry AUKSO, która cała klaskała i krzyczała słoń w czasie tego utworu. Kończył się koncert Herbert 3.0. 13.49 już prawie. Patti Smith.